di popolo alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa trionferà. Bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, evviva il comunismo e la libertà. Avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa trionferà. Είναι γλυκιά η εκτέλεση. Είναι γλυκιά και η ημέρα σήμερα, 16 Νοεμβρίου. Όπως έχει και μια γλύκα η επέτειος του Πολυτεχνείου. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα που έχει συγκεκριμένη επέτειος. Αν θέλετε να το δείτε, αυτό το βιντεάκι είναι από ταινία των μέσων της δεκαετίας του 70 στο site της ελληνοφρενίας.net. Με αυτό το τραγούδι θα πάμε έτσι κι αλλιώς, διότι έχουμε τους επαναστάτες. Την Τρόικα Εσωτερικού. Μίλησαν στη Βουλή σήμερα, μίλησαν στη Βουλή χθες. Και είπανε τα καλύτερα, οπότε δεν βρήκαμε άλλη μουσική υπόκρουση που να δένει λίγο το κλίμα των ημερών, λίγο γλυκιά έτσι ατμόσφαιρα, λίγο επανάσταση, αρκετό σοσιαλισμό. Μπέσα, όπως είπε και ο Καρατζαφέρης πριν, το είπε το ανέκδοτο της ημέρας, ότι οι Έλληνες πολιτικοί αρχηγοί έχουν μπέσα και δεν χρειάζεται να υπογράφουν. Αν κάτι χαρακτηρίζει τους Έλληνες πολιτικούς αρχηγούς, είναι αυτό ακριβώς. Η μπέσα. Και το δεύτερο ανέκδοτο το είπε ο Γιώργος χθες, βέβαια το είχε ξαναπεί πριν περίπου μια εβδομάδα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πάνω από τις αγορές υπάρχουν οι λαοί. Και σήμερα η μάχη είναι μεταξύ αγορών και δημοκρατίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, πάνω από τις αγορές υπάρχουν οι λαοί. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Το λέει συνεχώς και μάλιστα είπε την προηγούμενη φορά, νομίζω πάλι στη Βουλή, ότι με τις μάχες που δίνουμε καταφέραμε οι λαοί να είναι πάνω από τις αγορές. Η πρώτη εκτέλεση είναι όντως καλύτερη από τη χθεσινή, αλλά κρατάμε τη χθεσινή επειδή είναι πιο φρέσκια και είμαστε και ενημερωτική εκπομπή και πρέπει να βαδίζουμε στους ρυθμούς κτλ. Και τα λοιπά. Η συζήτηση στη Βουλή συνεχίζεται. Σήμερα νομίζω θα ψηφίσουν το βράδυ. Μάλλον θα βγει ο Παπαδήμος και αρχίζει μια νέα σελίδα στην ιστορία της Ελλάδας. Ένα μήνυμα έχει στείλει κάποιος, μάλλον απευθύνεται στην εκπομπή της Κάτιας πριν, αλλά έχει καβαλήσει. Είναι μία και τρία το στείλε, οπότε το διαβάζω εγώ. Έλληνες, πάρτε τα όπλα. Εμείς ποτέ δεν ανήκαμε στη Δύση. Είμαστε μόνο Έλληνες. Τίποτε άλλο. Όχι, χόχνει το σχόλιο μπορεί να πει κανείς σε αυτό εδώ. Όχι, χόχνει το σχόλιο μπορεί να μπει και κάποιος σε αυτό που είπε ο Γιώργος. Μπερδεύει τις λέξεις. Έκανε ακριβή μετάφραση της αγγλικής λέξης copy. C-O-P-Y, copy σημαίνει αντιγράφω. Έκανε αυτήν ακριβώς τη μετάφραση και βγήκε το Σαρδάμ που είπε. Κρίνεται σήμερα το εάν θα αξιοποιήσουμε σωστά το αντίτυπο των δικών μας θυσιών. Αν θα αξιοποιήσουμε σωστά το αντίτυπο των δικών μας θυσιών. Ήθελε να πει αντίτιμο, αλλά είπε αντίτυπο γιατί έβλεπε κόπη. Και έβλεπε και στο αγγλικό το κόπη και στο ελληνικό το κόπη, γιατί έχει πει πάρα πολλές φορές ότι οι κόποι και οι θυσίες, οι θείες ανάλογα την εκδοχή του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Βέβαια όλοι ξέρουμε ότι δεν έχουν πιάσει κανένα τόπο, το αντίθετο έχει συμβεί και με τις θείες και κυρίως με τις θυσίες. Έβλεπε λοιπόν το κόπη, είτε στα ελληνικά, είτε στα αγγλικά, μάλλον το πρωτοείδε στα ελληνικά, το κάνει μετά στα αγγλικά copy και το ξανά έκανε στα ελληνικά και το έβγαλε ως αντίτυπο αντί να το βγάλει ως αντίτιμο. Αυτά συμβαίνουν στο μυαλό του Γιώργου συνεχώς. Για να καταλάβετε ότι λειτουργεί με το δικό του τρόπο, είναι ιδιαίτερος και παραλειτουργεί με το δικό του τρόπο που εμείς όλοι δεν τον έχουμε καταλάβει. Το δικό του τρόπο. Ένας εκ των υπουργών της κυβέρνησης που μας γεμίζει όλους υπερηφάνεια, σιγουριά και ασφάλεια είναι ο κύριος Μαυρουδής Βορύδης, Μάκης, το χαϊδευτικό, τσεκουροφόρος κτλ. Κτλ. Στον τομέα των υποδομών, επικοινωνιών, τι άλλο είναι εκεί που είναι ο κύριος Βορύδης. Ο κύριος Βορύδης λοιπόν δεν περνάει καλά από τότε που έγινε υπουργός, θα καταλάβετε το γιατί. Εγώ εκείνο που θέλω να σας πω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι εμείς ζούμε με την αγωνία των ανθρώπων που είναι σε ανεργία. Ζούμε με την αγωνία των ανθρώπων που είναι σε ανεργία. Ζούμε με την αγωνία των ανθρώπων που προσπαθούν να βρουν ένα μεροκάματο. Τάκη. Τάκη. Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε? Όχι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σκέφτεσαι την αγωνία των ανθρώπων που είναι σε ανεργία. Όχι. Έφαγα πολύ πεπόνι. Ο ένας είναι ο Τάκης Μάκης Βορύδης. Ο άλλος που του λέει ότι έχει φάει πολύ πεπόνι είναι ο Άδωνης. Ο έτερος υφυπουργός, υπουργός όμως, υπουργάρα, πείτε το όπως θέλετε, εμπορικής ναυτιλίας. Το κακό είναι τώρα με αυτά ότι έχουμε χάσει τον Άδωνη και από τα μεσημεριανά που πουλάγε τα βιβλία, τα πουλάει ο Λεωνίδας, αλλά δεν είναι το ίδιο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και τους έχουμε χάσει από τη Βουλή. Μιλούσε ο Καρατζαφέρης πριν και δεν ήταν εκεί τα βασικά στελέχη του Λάος. Λάος το λέει και ο Παπαδήμος, δεν το λέμε μόνο εμείς. Τα βασικά στελέχη του Λάος, διότι είναι στα Υπουργεία και κυβερνούν. Αυτό είναι το ζήτημα, μάλλον αυτό είναι ένα από τα ζητήματα αυτού του τόπου. Όμως κυβερνούν, είναι η αλήθεια, αλλά παράγουν και ιδέες, δεν κυβερνούν μόνο. Θα ακούσετε τώρα τι ακριβώς εννοούμε, γιατί έχει αρχίσει να φυσάει ήδη από προχτές νέος αέρας, μανιασμένος, στα πανιά της εμπορικής ναυτιλίας και κυρίως της ακτοπλοείας. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, από το γραφείο του νέου Υφυπουργού, του κ. Γεωργιάδη. Μάλιστα. Τώρα μόλις αναλάβαμε και πήρα για να κάνουμε κάποιες πρώτες συνεννοήσεις. Υπουργείο Ανάπτυξης, μου είπατε. Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ωραία. Ο κύριος Υφυπουργός, εγώ ενημέρωσα και την κυρία. Θα το πει και σε εσάς, μου είπε ότι θα ενημερώσει. Ζητάει ευγενικά, προσδοκώντας έτσι και σε μια καλή συνεργασία και με τη δική σας εταιρεία, έχουμε μιλήσει και με άλλες εταιρείες, να σας στείλουμε κάποιους τίτλους να βάλετε στις προθήκες των πλοίων στα καταστήματα μέσα. Μερικά βιβλία από τις εκδόσεις Γεωργιάδη. Μάλιστα. Ναι. Είναι εύκολο να το κάνετε γραπτό στο έτοιμά σας? Μπορούμε να το κάνουμε, αλλά ήθελα μια πρώτη συνεννόηση να δω δηλαδή τις προθέσεις και αυτά, γιατί και με τις άλλες εταιρείες κάναμε μια προφορική πρώτη. Ναι, και ήθελα μερικά βιβλία από τις εκδόσεις, ας πούμε είναι ο Αντίχριστος Ήλθεν, είναι μερικά οι προφητείες των Αγίων Πατέρων, η βίωση και η πολιτεία του Αγίου Νικολάου, που είναι και μπροστά της των θαλασσών. Ναι, ναι, κατάλαβα. Στέλιος Παρλιάρος, Σοκολάτα, δηλαδή αυτά διάφορα... Αυτά θα είναι προσπόληση, έτσι. Προσπόληση, ναι, προσπόληση. Μπορούμε να κανονίσουμε κάποιο πακέτο προσφορών. Αυτό δεν το συζητώ. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε και κάποιες ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα που να λένε τις προσφορές. Επίσης, να γίνονται κάποιες, αν γίνεται, να συντονιστούν και οι τηλεοράσεις για μια μεγαλύτερη ενημέρωση και μια εξειδίκευση στο θέμα. Να συντονιστούν οι τηλεοράσεις με το τηλεάστη τις μεσημεριανές ώρες που κάνει ο κύριος Λεωνίδας Γεωργιάδης στις εκπομπές. Έτσι, για να ενημερωθεί αναλυτικά ο κόσμος για το περιεχόμενο των βιβλίων. Δηλαδή, θέλουμε να υπάρχει αναλυτική ενημέρωση, αν γίνει του επιβατικού κοινού. Ναι, και να γίνεται και στην τηλεόραση που υπάρχουν στα πλοία, δηλαδή. Ναι, να αν όχι. Διαφημιστικό σποτ με την ενημέρωση των βιβλίων που θέλετε να βάλετε. Το μεσημέρι. Αν όχι διαφημιστικό σποτ, ένα live με την εκπομπή στο τηλεάστη. Δηλαδή γίνεται αναλυτική ενημέρωση εκεί. Οπότε δεν κατάλαβα. Δηλαδή την ώρα που παίζει η εκπομπή να. Ναι. Να γίνεται μια σύνδεση. Ναι. Μια σύνδεση αυτά πέρα από τις ανακοινώσεις, ας πούμε. Και εμείς θα στείλουμε δηλαδή, διάφορα βιβλία. Το σεντούκι με τις 5 κλειδαριές του Ευγένου Τριβιζά. Εμείς το εκδίδουμε. Μικροί κύριοι, μικρές κυρίες, ο κύριο Γκρινιάρη, ο κύριο Φασίστας. Έχουμε δηλαδή διάφορα βιβλία. Εγώ το κατάλαβα. Μια βεντάλια. Το καπλάνι της βιτρίνας. Καταλάβατε. Βεβαίως και κατάλαβα. Απλά δεν μπορώ να σας δώσω εγώ κάποια θετική ή αρνητική απάντηση πάνω σε αυτό που μου ζητάτε. Ξέρετε, και ο κύριος Γεωργιάδης τη θέλει πολύ αυτή τη συνεργασία. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ακούσατε και τη δήλωση μόλις ανέλαβε. Πιστεύει πραγματικά ότι πρέπει οι εφοπλιστές. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, λέτε, έτσι. Ναι, είναι ο νέος υφυπουργός. Το ξέρω. Πρέπει οι εφοπλιστές να ενώσουν τις δυνάμεις τους με εμάς για να σωθεί η χώρα. Δηλαδή, τη θέλουμε πολύ αυτή τη συνεργασία για ένα κλίμα συνένεσης. Τώρα ναι, πάμε σε μια συνένεση γενικότερα. Ας συνενέσουμε όλοι μαζί. Ναι, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα. Απλά θα πρέπει να το δούμε, να το δουν οι αρμόδιοι για να συμβεί. Ωραία. Οπότε το κάνω εγώ γραπτός. Γράφω τους τίτλους. Ναι, ό,τι μου είπατε. Κάντε το γραπτός, να το προωθήσουμε και θα μας απαντήσουν για να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας. Εντάξει, ήταν αυτό. Είναι μια κοπέλα που δουλεύει σε μια εταιρεία ακτοπλοείας, από τις πολλές που υπάρχουν και φέρουν κοντά τα απομακρυσμένα νησιά της Ελλάδας στο κέντρο της πρωτεύουσας. Αυτό δεν είναι και καλό πάντα, αλλά συμβαίνει. Έχουμε και συνέχεια τέτοιου τύπου επικοινωνίας και τέτοιων ιδεών, δεν τις έχουμε εμείς δηλαδή, το γραφείο του Άδωνη, του νέου Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, στη λοβάτη της ελληνικής οικονομίας, στη λοβάτη της μεγαλειώδους κυβέρνησης Παπαδήμου, του Λουκά, βεβαίως, και όλα τα υπόλοιπα. Στέλνει μήνυμα τώρα ένας ακροατής, και επειδή αφορά οδηγούς ταξί, να το πούμε. Στην παραλία στο Φλίσβο παίρνουν πινακίδες από ταξί γιατί στέκονται παράνομα για να πάρουν μια κούρσα, συγχαρητήρια, συντροχέα κτλ. Το υπόλοιπο έχει κοπεί γιατί λέει μπορούν να και εκεί κόβεται. Κάπα και κόβεται. Ναι, συμβαίνει αυτό και σε άλλες περιοχές. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ελαστική η τροχέα αυτές τις εποχές. Και μόνο που βλέπεις τις πιάτσες του ταξί να είναι 15, 20, 30 ταξί και να περιμένουν μία, δύο ώρες, θα μπορούσε κάποιος να είναι λίγο πιο ελαστικός και να σεβαστεί τουλάχιστον ότι αυτοί οι άνθρωποι κάθονται εκεί και δεν κάνουν τίποτα. Ναι, μεν κλείνουν την εφταξία της όμορφης πόλης που όλα λειτουργούν άψογα και θέλει ο κόσμος και να περπατήσει και να παρκάρει εκεί γύρω-τριγύρω, αλλά και αυτοί είναι επαγγελματίες. Κάποιες οικογένειες περνάνε δύσκολα, κάποιες οικογένειες δεν θα έχουν τα λεφτά που είχαν παλιότερα και κάποιες οικογένειες μπορεί να μην έχουν αύριο και σήμερα τα λεφτά που χρειάζονται. Τι να πούμε. Καφρίλα από την πλευρά της τροχέας, νομίζω εκεί και ο Δήμος και οι υπόλοιποι ή κάποιος τους φέρνει, εν πάση περιπτώσει. Θα έπρεπε μια αλληλεγγύη να επιδειχθεί. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κάποιος σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές. Από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας στον προϊστάμενό του ή στο αφεντικό του. Εγώ δεν μπορώ να αφήσω τη χώρα να πάει στην αριστερά. Εγώ δεν μπορώ να αφήσω τη χώρα να πάει στην αριστερά. Αν όλοι εσείς που δεν θέλετε να πάει η χώρα στην αριστερά, επιχειρηματίες, νταβατζίδες, καναλάρχες, κόμματα, ο λαός, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι, βάλετε τον Καρατζαφέρη να μην το επιτρέψει αυτό, κάνατε την καλύτερη επιλογή. Όντως η χώρα δεν θα πάει στα αριστερά μόνο και μόνο επειδή έχετε βάλει τον Γεώργιο Καρατζαφέρη. Έχουμε και άλλη επικοινωνία του υφιστάμενου του Υπουργού Υφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που καλέσατε. Εάν είστε μέλος ή θέλετε πληροφορίες για τα πακέτα εκπτωτικών εισιτηρίων πολλαπλών διαδρομών, πείτε bonus mile. Ενώ, εάν θέλετε άλλες πληροφορίες, πείτε τη λέξη πληροφορίες. Πληροφορίες. Θέλετε πληροφορίες για τα δρομολόγια ή γενικές πληροφορίες για την εταιρεία μας? Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία σας. Παρακαλώ, περιμένετε. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Τηλεφωνάω το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ναι, από το γραφείο του νέου υφυπουργού, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Τι κάνουμε? Πολύ καλά, εσείς? Καλά, είστε. Χαίρομαι και για την γνωριμία. Λουκάς Μελιτζάνης λέγομαι. Πώς λέγεστε? Λουκάς Μελιτζάνης. Πολύ ωραία. Ο κύριος υφυπουργός ζητάει ευγενικά, και γι' αυτό παίρνω και τις εταιρείες, να σας στείλουμε μερικούς τίτλους από τις εκδόσεις Γεωργιάδη να βάλετε στις προθήκες των καταστημάτων στα καράβια. Θέλετε να μας στείλετε τίτλους? Ναι, ή δυνατόν σε περίπτωση. Να βάλουμε μέσα στα πλοία. Ναι, στα καταστήματα των πλοίων. Να πουλούνται δηλαδή κανονικά, όπως πουλούνται άλλα βιβλία, άλλα αξεσουάρ που έχετε μεταξύ άλλων. Ναι. Και πέρα από αυτό, είχα και κάποια άλλα αιτήματα. Αν γίνεται κάποιες μεσημεριανές ώρες για να ενημερωθεί και ο κόσμος αναλυτικά για το περιεχόμενο των βιβλίων, να συνδέονται οι τηλεοράσεις των πλοίων με τον κύριο Λεωνίδα Γεωργιάδη στο τηλεάστη. Θέλετε να το περάσετε γραπτός και θα μιλήσουμε? Α, ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Μια ερώτηση ακόμα. Σας ακούω. Υπάρχουν ονομασίες στα πλοία σας? Τα ονόματα των πλοίων δεν αλλάζουν με την δεν εποχή. Αλλάζουν, δε, υπάρχουν ναι. Συγκεκριμένα ονόματα. Υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα. Θα θέλαμε, αν είναι δυνατόν, ζητάει ο κύριος Γεωργιάδης, πάλι ευγενικά, αν γίνεται, να ονομάσουμε ένα πλοίο Ευγενία. Περάστε τα γραπτός μαζί με τα άλλα τα αιτήματα. Ή Μπουμπούκα. Καλό μεσημέρι. Ιδανικά, αν μπορούσαμε να αλλάξουμε και το όνομα της εταιρείας σας σε Καράτζα Φέρις. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Εμείς κάναμε τις προσπάθειες. Δεν τον παίρνουν σοβαρά τον συγκεκριμένο υφυπουργό και στα γραφεία της ακτοπλοείας, όπως δεν τον παίρνουν σοβαρά γενικότερα. Ακόμη δεν έχει βγει. Το ωραίο είναι ότι θεωρεί ο ίδιος και θεωρούμε και όλοι μας, τον αφήνουμε να το πιστεύει, ότι επιτελεί έργο και είναι υφυπουργός σε μια σημαντική κυβέρνηση και κυρίως σε ένα σημαντικό πόστο. Ακούγοντας κάποιος, θα πει: μα είναι δυνατόν να δίδεται όνομα συζύγου, στελέχους κυβερνητικού σε πλοίο? Έχει δοθεί και παλιότερα. Σας θυμίζουμε το περίφημο Δημητρούλα, το οποίο ήταν ταχύτατο, άψογο, ένιωθες βασιλιάς όταν ταξίδευες με το συγκεκριμένο πλοίο. Είχε δοθεί προς τιμήν της Δήμητρα, συζύγου, Ανδρέα κτλ. Είναι μια εκδοχή αυτή, γιατί παίζουν και άλλες εκδοχές. Έχουμε και τις ευχαριστίες. Διότι το έκανε και όταν αποχώρησε ο Γιώργος Παπανδρέου με το ένα από τα πολλά διαγγέλματά του. Ευχαριστούσε τους συνεργάτες του, την επιτυχία. Τώρα μόνο αυτός την έβλεπε, δεν έχει σημασία. Χτες πάλι αισθάνθηκε την ανάγκη ο σοσιαλιστής ηγέτης να ευχαριστήσει. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά και τον κύριο Σαμαρά, βέβαια και τον κύριο Καρατζαφέρη για την διάθεση συνεννόησης που έδειξαν. Εγώ Εγώ δεν μπορώ να αφήσω τη χώρα να πάει στην αριστερά. Βέβαια και τον κύριο Καρατζαφέρη. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά και τον κύριο Σαμαρά, βέβαια και τον κύριο Καρατζαφέρη για την διάθεση συνεννόησης που έδειξαν. Για πες μου, παιδάκι, όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβρακωθήκαν ή εδώ ξεβρακωθήκαν? Εδώ ξεβρακωθήκανε. Είναι η σωστή απάντηση στην απορία του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, πάντως όπως κάθε μέρα από το Real FM 97,8211-208-200 το τηλέφωνο της εκπομπής, γιατί οι αφιερώσεις, όχι αφιερώσεις, ό,τι πείτε, οι παρατηρήσεις θα παίξουν αύριο που είναι και 17 Νοέμβρη και βεβαίως μπορείτε να ζητήσετε και αφιερώσεις, παραγγέλειες όπως τη λέμε για την εκπομπή της Παρασκευής. Από κινητό μπορείτε να στέλνετε στο 54% μήνυμα, Real και NOM, γράφετε μετά το πολύ έξυπνο που θα έχετε να πείτε και το στέλνετε σε αυτό το πενταψήφιο νούμερο 54% και mails στο studio papaki realfm.gr. Αν δεν το έχετε καταλάβει, το λένε όλοι, ετοιμαστείτε εσείς γιατί εσείς θα την πληρώσετε όπως πάντα συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί στους πολέμους την πληρώνει ο λαός. Γιατί αυτή, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση, κάνει έναν πόλεμο. Έναν πόλεμο απέναντι στις ανεξέλεγκτες αγορές, απέναντι στους κερδοσκόπους, έναν πόλεμο απέναντι σε όσα μας πλήγωσαν τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Απέναντι στη λεγόμενη διαπλοκή. Χεστήκαμε, αδέρφια. Εγώ εκείνο που θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι εμείς ζούμε με την αγωνία των ανθρώπων που είναι σε ανεργία. Ήρθε η στιγμή που πρέπει να πούμε πρώτα η Ελλάδα. Μπράβο! Εγώ δεν μπορώ να αφήσω τη χώρα να πάει στην αριστερά. Ήρθε η στιγμή που πρέπει να πούμε πρώτα η Ελλάδα. Μπράβο! Τόσες χιλιάδες στιγμές που έχουν περάσει, τι ακριβώς λέγατε, ώστε τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε πρώτα η Ελλάδα? Είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, βεβαίως, διαβίου πάθησης και παιδείας υπουργός και με αυτή την κυβέρνηση. Και σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς κατέβαλε μια τιτάνια προσπάθεια στη Βουλή να αποδείξει και να μας πείσει, να βγάλει το άγχος του και την αγωνία του, ότι δεν συγκυβερνά συγκυβερνώντας. Το είπε 15 φορές και σήμερα, το είχε πει και χθες. Φαντάζομαι κάθε μέρα μέχρι να τελειώσει ο βίος αυτής της κυβέρνησης, κάπου τον Φλεβάρι, κάπου νωρίτερα, κάπου αργότερα, θα το ακούμε συνεχώς ότι δεν συγκυβερνούμε, ενώ ξέρουμε όλοι τι ακριβώς παίζει. Είναι ωραίο αυτό που γίνεται με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, με όλους. Τους περισσότερους όταν λένε τέτοια, ή με όλους της Τρόικας εσωτερικού, ότι προσπαθούν να πούνε κάτι, ξέρουμε όλοι ότι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, αλλά δεν διατυπώνει πια κανείς την ένσταση, την αντίθετη γνώμη, δεν υπάρχει το κουράγιο. Τους ακούμε, λένε αυτό που έχουν να πούνε και συνεχίζουμε όλοι το δρόμο μας. Και έτσι περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Υποτίθεται μια κυβέρνηση φέρνει ευημερία στον τόπο. Ο Ανδρέας Λοβέρδος χθες, ως υπουργός και αυτής της κυβέρνησης, έκανε μια ωραία παραδοχή ότι αφού δεν μπορούμε να σας δώσουμε ευημερία, έχουμε να σας δώσουμε κάτι άλλο που πολύ το θέλετε. Αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει στον ελληνικό λαό κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό. Δεν μπορούμε να του δώσουμε ευημερία αμέσως εδώ και τώρα, αλλά μπορούμε σίγουρα να του δώσουμε αυτό που του έλειπε, δηλαδή μια ασφάλεια ότι το πολιτικό του σύστημα, η πολιτική του ενωμένη, θα προσπαθούσαν και θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους. Μπράβο! Και πάνω που ψαχνόμασταν και αναρωτιόμασταν όλοι τι θα γίνει με αυτή την ασφάλεια του πολιτικού συστήματος, η οποία είναι δεδομένη, αν κοιτάξει κανείς και παρακολουθήσει τις αποχρώσεις των ομιλιών στη Βουλή, όλων αυτών που συγκυβερνούν και στηρίζουν, καταλαβαίνει και νιώθει περισσότερο ασφαλής από ό,τι ένιωθε πριν. Μέχρι πριν λίγο καιρό λέγανε ότι είναι εγγύηση η τάδε κυβέρνηση για την ευημερία του ελληνικού λαού. Τώρα είδαν και αποείδαν, δεν το λένε αυτό. Και έχουν βέβαια το υποκατάστατο ότι δεν σας δίνουμε ευημερία, αλλά σας δίνουμε πολιτική ασφάλεια. Ο δε Γιώργος, πρόεδρος Πασόκ, που μιλάει με τον Ομπάμα, ωστί, ενώ ο Ομπάμα δεν μιλάει με τον πρωθυπουργό τον νόμιμο της χώρας, αυτό συνέβη χθες βράδυ, τέλος πάντων, άλλη μια λεπτομέρεια. Άλλωστε, πάντα ο προϊστάμενος μιλάει στον υφιστάμενο, δεν μιλάει σε κάποιον υπάλληλο άλλης εταιρείας. Συμβαίνουν αυτά. Ο Δε Γιώργος, στο ίδιο κλίμα Λοβέρδου, μίλησε για ένα άλλο υποκατάστατο. Και αν στα χρόνια αυτά θα είναι λιγότερες οι οικονομικές μας δυνατότητες, τουλάχιστον να υπάρξει ανθρωπιά. Κάτι που δεν κοστίζει, αλλά αποτελεί ίσως το πολυτιμότερο των αγαθών. Μπράβο! Μια χαρά. Ο ένας δεν δίνει οικονομική ασφάλεια, ο ένας δεν δίνει ευημερία, ο ένας δίνει ανθρωπιά και ο άλλος δίνει πολιτική ασφάλεια. Δεν θέλουμε ούτε ανθρωπιά, ούτε πολιτική ασφάλεια, μάλλον ασφάλεια του πολιτικού συστήματος. Ευημερία, αξιοπρέπεια, σεβασμό και τα αυτονόητα. Αυτά τα τρία δεν κατάφεραν να τα δώσουν από τον πόλεμο και μετά, από το 40 και μετά, και υπόσχονται ότι θα τα δώσουν σε ένα τρίμηνο ή, εν πάση περιπτώσει, θα διασώσουν ό,τι μπορούν σε ένα τρίμηνο. Αλλιώς έχουμε ως καβάντζα την ανθρωπιά και την ασφάλεια του πολιτικού συστήματος. Λαός, μέρος Α. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Προγραμματικές δηλώσεις του Λουκάς. Προγραμματικές διαδηλώσεις εμείς. Όλοι κάτω στο δρόμο. Είχαμε λοιπόν παλιά τον Γιώργο Παπαδόπουλο, θυμάσαι που έλεγε: ο καθένας μπορεί να πιστεύει όπου θέλει. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Αλλά οι Έλληνες δεν μπορούν να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Τώρα έχουμε τον άλλο Γιώργο. Τον Καρατζαφέρη εννοεί. Βέβαια. Ποιον άλλο Γιώργο. Αλλά και... ότι οι Έλληνες μπορούν να είναι ευρωπαϊστές μόνο, όχι κομμουνιστές. Όχι κομμουνιστές. Αλλά έχουν πολλούς Γιώργους, έχουν μπερδευτεί τώρα. Το ευρωπαϊστές είναι συνώνυμο με τα καθάρματα ή δεν έχει γίνει ακόμα. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Δεσύ ο Καρατζαφέρης αποκάλεσε το Σαμαρά σπουδαρχίδι, ε. Ναι. Τότε ο Άδωνης. Του έφυγε ένα σπουδ μπροστά, δεν ξέρω γιατί. Ο Άδωνης τι είναι, ρε, τότε. Άξιο τέκνο της πατρίδας που υπηρετεί πιστά. Εκτός από αυτό. Α, εκτός. Είναι και ζαλισταρχίδις, ρε. Σου ξέφυγε και σένα ένα ζαλιστά μπροστά. Έλα ρε, λοιπόν, άκου λίγο. Πες μου. Λοιπόν, το 1945 μετά τον πόλεμο. Τι μου θύμισες τώρα. Μακριά, άκου. Στις δίκες που ακολούθησαν, ανώτερος Γερμανός αξιωματούχος δήλωνε σε Ελβετό δημοσιογράφο. Πρόσεξε. Οι λαοί ξεχνούν γρήγορα. Αυτή είναι εξάλλου και η διαφορά τους από ένα έθνος που θυμάται, όπως η ανώτερη φυλή των Γερμανών. Τα χρήματα που θα δοθούν για την ανοικοδόμηση της Γερμανίας θα είναι πολλά. Θα έρθουν να δουλέψουν για μας και αυτοί που μέχρι τώρα πολέμησαν εναντίον μας. Είμαστε μια φυλή εργατική που θα ξαναδημιουργήσει την ισχυρή ενωμένη Γερμανία. Θα δείτε ότι θα γίνουμε ισχυρότερη οικονομικά χώρα και τότε ο Γκέμπελς θα μπορεί να σηκωθεί από τον τάφο του και να αναφωνήσει. Και όμως νικήσαμε. Ρούφα και άντε γεια. Μας σκίσανε, γεια. Ναι, Αποστολή. Ναι, ναι. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν έχει υποθεί κάτι καινούριο. Το όνομα αυτού, Δήμος Παπαλουκάς. Δήμος Παπαλουκάς. Μάλιστα. Πώς δεν έχει υποθεί αυτό το brilliant, το genius αυτό, πώς δεν το έχουμε ακούσει. Δεν ξέρω. Να είστε καλά. Αποστόλη, εσύ είσαι. Ναι, ναι. Είσαι κουμούνι ή δεν είσαι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να πέσω και στο στόμα του Καρατζαφέρη. Δηλαδή και σκέψη γιατί... να είχα να είμαι, δεν θέλω, επειδή μπήκαμε στο στόμα του Καρατζαφέρη. Ναι, γιατί τώρα μιλάει για τον Καρατζαφέρη ο φίλος εκεί. Ο... Κατάλαβα. Δεν μου λες κάτι, δεν λες άμα είσαι γνωστός σε αυτά τα κουμούνια που εγώ έχω πρόβλημα, δεν ξέρω τι να ψηφίσω. Οι μνημονιακοί τα βρήκανε. Οι Καρατζαφέριδες, οι Παπανδρέοι και αυτοί. Αυτοί δεν μπορούν να τα βρουν, να πάρουν ένα 30% να τους κόψουν τα γόνατα των λών. Να κάνουμε μια. Μπορούμε να στείλουμε τίποτα. Καμιά καλησπέρα στην εκπομπή εκεί πέρα. Ναι, ναι, στείλτε την καλησπέρα σας. Την καλησπέρα σας, παρακαλώ. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, ναι, περιμένοντας την καλησπέρα σας. Α, εντάξει, ρωτάω απλά. Εντάξει, πείτε μια καλησπέρα στην εκπομπή. Ναι. Και να μπορώ να ρωτήσω λίγο κάτι. Παρακαλώ. Τι θέλει να πει, ότι πρέπει να πάρει τα βουνά όπως έκαναν τότε οι συμμορίτες στο δεύτερο παγκόσμιο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχουμε τη βολή μας εδώ πέρα. Δεν είμαστε καλά. Δεν έχουμε φτιάξει τη ζωή μας. Είναι ώρα για να ξεσηκωνόμαστε, να ξεβολευόμαστε. Το αυτό λέω και εγώ. Το αυτό. Αποστολή. Ναι. Ρε, εσύ, εδώ ένας φίλος μου, ξέρεις τι μου είπε, ότι τον παίρνεις. Και εγώ παρεξηγήθηκα. Του λέω, σπάς το αμούτρα, ρε. Ποιος ο Αποστόλης τον παίρνει, να πούμε, από πού και ως πού. Καλέ, εσύ γιατί είπες το αντίθετο. Αλήθεια είπε ο φίλος, ξέρει. Ποια είπε. Ναι. Αμαν. Αδερφή είσαι. Μια με την καλή έννοια. Έλα ρε Τόλη, να σε ρωτήσω. Τώρα που έχει οριμάσει η επαναστατική συνείδηση, η συντρόφισσα Αλέκα γιατί δεν ανοίγει τις φτερούγες της στην ευρύτερη αριστερά να βγούμε στους δρόμους με τα όπλα. Γιατί δεν έχουμε όπλα γι' αυτό. Υπάρχουν τα όπλα, Αποστολή. Άσε που η Αλέκα θα ανοίξει τις φτερούγες. Το κουκουέ εκεί είναι. Όποιος θέλει πάει. Δηλαδή πρέπει να οριμάσει ο λαός να στραφεί προς το σωστό κίνημα, δηλαδή. Δεν ξέρω τι δείχνει η ιστορία. Ότι τόσα χρόνια ήταν όριμος και ήταν στα σωστά κινήματα. Μάλλον όχι. Να σου πω, μιλούσε πριν με έναν δημοσιογράφο ο Υπουργός Άδωνης και είπε πάνω στη συζήτηση: καλά, τι είναι αυτά που μου λέτε. Κάποτε είπαν το 40 το μεταξά δικτάτορα. Άκουμα λαγίες τώρα. Πες του Θήμιου να ετοιμάζεται για γραφείο τύπου της καινούργιας κυβέρνησης. Να μην σου πω κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι, γιατί άμα βάλεις κάτω τη δημοσκόπηση του Μέγα και τα λόγια του Καρατζαφέρη, που είναι στο ίδιο αυτό, 35% κομμουνιστές και 35% ευρωπαϊστές. Θα τους πνίξουμε, αγόρι μου. Εκείνο που θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι εμείς ζούμε με την αγωνία των ανθρώπων που είναι σε ανεργία. Ο Βορύδης. Δεν περνάει καλά ο Βορύδης. Το έχουμε συναντήσει αυτό σε πολλούς υπουργούς. Το λένε δηλαδή όταν γίνουν υπουργοί. Βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις. Δεν περνάω καλά, μου ανεβαίνει πίεση. Τα έχει πει και ο Παναγιωτόπουλος παλιά. Τα έχει πει και ο Λοβέρδος. Τώρα ακούμε και από το Βορύδη. Τους χαλάει πάρα πολύ, αλλά θυσιάζονται. Θυσιάζονται για το καλό σας καταρχήν. Και το βλέπετε το καλό σας, το βιώνετε και κάθε χρόνος που περνάει, κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα είναι όλα καλύτερα, αλλά κυρίως για το καλό της πατρίδας. Ποτέ τόσοι πολλοί δεν θυσιάστηκαν για να έχουμε ένα τόσο μεγάλο καλό. Και αφού τα είπαμε όλα αυτά που δεν ισχύουν καθόλου και το ξέρει ο καθένας, θα πάμε παραπέρα γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει ευκαιρίες. Αυτή η κυβέρνηση που ψηφίζεται σήμερα, του Λουκά Παπαδήμου, με την Τρόικα εσωτερικού να την στηρίζει όχι φανατικά, ένας τραβάει από εδώ, άλλος τραβάει από εκεί. Δεν έχει σημασία τι θα γινόταν και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί η Ελλάδα είναι και οι συγκολητικές ουσίες δεν είναι στα καλύτερά τους. Υπάρχει και υγρασία έξω. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν μας έχει δώσει πάρα πολλά και έχει προσφέρει πάρα πολλά. Αν όχι στον τόπο, τουλάχιστον μεταξύ μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως πρόκειται για μια αλλαγή σε επίπεδο πολιτικού πολιτισμού. Μπράβο! Και μετά το σχηματισμό της παρούσας κυβέρνησης έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις. Να ξαναγνωριστούμε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πώς λέγεστε λοιπόν εσείς, ποιος ήταν ο κύριος που μόλις ακούσαμε? Ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, διαπρεπής καθηγητής, συνταγματολόγος, άνθρωπος κύρους, σοβαρός πάνω απ' όλα, συμμετείχε στην προηγούμενη κυβέρνηση, πήρε μέτρα δίκαια προς όλους, πληρώνουν όλοι όσο πρέπει ο καθένας για να σωθεί η χώρα, υπάρχουν ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Και μετράμε κανένα δίμηνο, τρίμηνο που θα έχουμε και πλεονάσματα. Το είπε και χτες. Και αυτό εχθές. Είναι το ανέκδοτο των ημερών. Κατά το Μάρτιο θα έχουμε πλεόνασμα. Οπότε στριμωχτείτε λίγο ακόμα να βγει ο χειμώνας και με το που έρθει η άνοιξη θα έρθουν και τα πλεονάσματα. Να ξαναγνωριστούμε λοιπόν. Την ψάχναμε την ευκαιρία, είναι η αλήθεια. Και να οργανωθούμε, όπως λέει και το ανέκδοτο, για να μην μπούμε και τη συνέχεια του ανεκδότου. Υπάρχει η μέλλον μπροστά μας. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο άλλος αντιπρόεδρος. Βέβαια, μπορείτε να μου πείτε ότι η πρόσφατη ιστορία της ανθρωπότητας και ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες όπως και εμείς συγκαταλεγόμαστε δεν δείχνει συνηθισμένο φαινόμενο να είναι οι χρεοκοπίες. Όμως, σε δύο αιώνες, αν δούμε την ιστορία της ανθρωπότητας στους δύο τελευταίους αιώνες, 250 χρεοκοπίες σημειώθησαν και από αυτές ήταν οι 68 στάσεις πληρωμών του κρατικού χρέους, όχι απλώς δηλαδή χρεοκοπίες της οικονομίας συνολότης, αλλά ιδιαίτερες και ιδιάζουσες χρεοκοπίες του κράτους. Αρχίζουν και το ψάχνουν. Το θεωρητικοποιούν το θέμα, πάνε σε βιβλία, κάθονται εκεί που κάθονται έτσι κι αλλιώς στα γραφεία, κατεβάζουν και βλέπουν ώστε όταν κάνουν μια ομιλία να την τεκμηριώσουν και να έχει και επιχειρήματα. 250 χρεοκοπίες. Δεν ξέρω σε πόσες από αυτές ήταν η Ελλάδα μέσα ή σε πόσες θα είναι από εδώ και πέρα. Αλλά δεν είναι μόνο βέβαια το ποσοτικό, είναι και το ποιοτικό. Τέτοιου τύπου χρεοκοπία που έχει ξεκινήσει κάνα δύο χρόνια πριν και συνεχίζεται σιγά σιγά, όλοι την περιμένουν και δεν γίνεται και μαζί με αυτήν θα χρεοκοπήσει και όλη η Ευρώπη και να πιστεύουν εδώ το ελληνικό πολιτικό προσωπικό ότι θα σωθούμε εμείς ενώ βουλιάζει όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει, θα το παρακολουθήσουμε και μαζί με εμάς ο λαός. Γιατί βρίζει τον Παπαδήμο, ρε παιδιά, αυτός ο Αποστόλης. Είναι άδικος. Όχι, ρε. Είναι άδικος. Ο άνθρωπος έκανε πρακτική επισημήτη. Και τώρα ήθελε να εφαρμόσει την πρακτική του, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος δεν ήξερε τότε. Όταν τον έβλεπες χθες προγραμματικές, δεν σου πέρασε το μυαλό ότι είναι ο Σιμίτης το πιο χοντρό? Όχι. Το έχεις μπερδέψει λίγο. Πιάστο λίγο ολοκληρωμένα, ρε παιδί μου. Εντάξει, και στο πιο ευρωπαϊκό, εντάξει. Μπράβο, πάει. Ο Νταβατζής πρώτο την ετοιμάζει και μετά την τα εφαρμόζει. Αυτό έκανε ο άνθρωπος. Νταβατζής ήταν. Έκανε την πρακτική του, μας ετοίμαζε και δεν μας το μπορέσει. Εγώ ήθελα να επισημάνω το πόσο γουρλής είναι κιόλας. Αυτός δεν έβγαλε τα πρώτα λεφτά με το Σιμίτι. Πόσο γούρι μας πήγε εκείνο το ευρώ. Εκείνα τα λεφτά τα πρώτα έβαλε στην αγορά. Εκείνα έριξε στην αγορά πρώτα. Μπράβο. Γι' αυτό πήγε έτσι καλά η αγορά αυτά τα χρόνια με το ευρώ. Και λέμε το Μητσοτάκι κατέμει πρωθυπουργό. Να σου πω, ρε Αποστολή. Δεν είχε πει ο Καρατζαφέρης πως όταν γίνει κυβέρνηση θα βουλιάζει τα καράβια των λαθρομεταναστών και θα τους πυροβολεί μετά το τρίτο RTC. Τώρα που είναι ο Μπουμπούκος υπουργός ναυτιλίας. Μπορεί να μειώσουν λίγο τα τρία RTC. Στο πρώτο, δεύτερο. Δεν μου λέει. Για να τελειώσουμε πιο γρήγορα, να βγούμε γρηγορότερα από την κρίση. Ποιος έφερε την κρίση? Οι Αλβανοί που μας πήραν τις δουλειές. Κοιτάξτε, καλά μου, εντάξει. Νιώθω και ωραία τώρα με τον Παπαδήμου πάνω. Καλά, όλοι νιώθουμε ωραία με τον Παπαδήμου πάνω. Δεν είναι. Τώρα είναι και αρχή, βέβαια. Ναι, όταν... ναι, μετά να δεις. Μετά να δεις. Μετά να δεις, θα σου ζητήσει να τον βάλεις εσύ από κάτω, αυτός από πάνω, που θα σου ζητάει διάφορα σχέδια. Αλλά άκου να δεις κάτι. Δεν φταίει ούτε ο Γιώργος, ούτε ο Κώστας. Γιατί ο Κώστας ξεκίνησε και έδινε λεφτά στις τράπεζες και φωνάζει. Άρχισε και ο Γιώργος και έδινε. Ξανά φωνάζαμε. Οπότε λένε τα παιδιά, ρε δεν κάνουμε πέρα εμείς να βάλουμε τον τραπεζικό πάνω το τραπεζικό. Κατευθείαν να τα πάρει μόνος του τα λεφτά. Ακριβώς. Τι να κάνουμε εμείς, το έμβασμα θα κάνουμε, το διαμεσολαβητή θα κάνουμε. Ας έρθει να πάρει μόνος του. Πάρτε, αγαπητέ. Ακριβώς. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Κι αν αδειάσεις, δώσε και στο κράτος κάτι. Ναι, ο κ. Αποστολής. Ναι, ναι. Πέρα από Πάτρα. Ωραία. Πες στους κυρίους ευρωπαϊστές. Σε ποιους? Στους ευρωπαϊστές. Ναι. Ότι εδώ στην Πάτρα αρχίσαμε τη βιολογική καλλιέργεια. Γιατί για πράσινα αγκουράκια φτιάχνουμε κόκκινα. Από αυτό θα φάνε. Κυβερνήσεις που είναι με συνένεση, συνέβρεση και συνουσία, αυτά βγάζουν στο τέλος τερατογεννήσεις. Έχασε τα δεντράκια. Έχασε τον Άρη. Έχασε και τον Γιώργο. Τι θα κάνεις τώρα? Χαρακύρι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Άκουσα τι είπε ο κ. Καρατζαφέρης. Υπάρχει κανείς να του πει ότι δεν υπάρχουν ούτε ευρωπαϊστές ούτε κομμουνιστές, αλλά είμαστε Έλληνες? Υπάρχει κανένας να του το πει αυτού του ηλίθιου? Μα δεν θυμάται ο Καρατζαφέρης ότι είμαστε Έλληνες? Το ξέχασε και ο Καρατζαφέρης, που έχουμε φτάσει. Πάντα έχει ξεχάσει. Είναι, αλλά μην ανησυχείτε, για μια εβδομάδα είναι. Δηλαδή πόσο διαρκούν οι κολοτούμπες? Συνήθως καμιά εβδομαδούλα. Για καμιά εβδομαδούλα μην ανησυχείτε καθόλου. Αποστόλη. Ναι. Τι κάνεις? Πολύ χαίρομαι που σε ακούω. Έχω μεγάλη υπομονή για να σε ακούσω. Λοιπόν, αυτή η ευφυΐα ο κύριος Καρατζαφέρης νομίζει ότι θα κυβερνήσει και τον τόπο. Όχι. Αλλά είναι και δημοσιογράφη. Καταρχήν, γιατί να μην το νομίζει? Να τα πρώτα δείγματα. Έχει 4 υπουργούς στην κυβέρνηση. Ναι, ναι, να τους είναι τόσο κοντά. Όλοι μου, να τους χαίρετε. Να τους χαίρετε η ευφυΐα όλη αυτή μας κυβερνήσει εμάς. Τι του λείπει? Να γίνει και πρωθυπουργός. Λείπουν τα πάντα. Την κυβέρνηση την έχει φτιάξει ήδη. Ναι, αλλά και οι δημοσιογράφοι παίζουν πολύ ωραίο ρόλο. Όχι εσείς, τα κανάλια να το πούμε. Α, να ορίστε. Ούτε οι δημοσιογράφοι του λείπουν. Έχει και τους δημοσιογράφους. Μια χαρά. Να τον φάμε. Τον Καρατζαφέρη. Πούδα αυτή να. Προτιμώ να κάνω ημετό από τώρα. Δεν μου λες τι μου άρεσε κράζεται το Σφαγιανάκι. Δηλαδή με τον Πάριο το χάος. Δεν μου λες έχει τον ίδιο πολιτικό λόγο ο Πάριος με το Σφαγιανάκι? Έχει πολιτικό λόγο και ο Σφαγιανάκι. Τώρα θα μου πεις έχει υπουργείο ο Άδωνης. Γιατί να μην έχει πολιτικό λόγο ο Σφαγιανάκι, σωστό? Ναι, αλλά τι γράφει η Νικολάου είναι αυτή? Κράζουμε όλα τα άλλα τα παλικάρια και σπρώχνουμε μόνο τον Πάριο? Τίποτα. Και αυτό μέχρι να κάνουμε τη συμφωνία με το Σφαγιανάκι. Μετά Θεός. Σωστός. Παράλληλα, περπατάμε παράλληλα όλη την ώρα, κατάλαβες, ε? Θα γίνουμε 12 θεϊστές όλοι για να πάρετε σε εφημερίδα. Επειδή έχω μείνει στις προηγούμενες εβδομάδες. Θα έρθουνε στιγμές. Όχι, ρε παιδί, μην είσαι ντεμοντέ, μην είσαι ντεμοντέ. Δώσε update. Κοίτα, θέλω να δώσω update τώρα μεταξύ μας. Ναι. Αυτή τη βδομάδα είμαι αδιάβαστος. Αμά. Δεν έχω ιδέα τι παίζει. Τόλι, κλείσω τηλέφωνο. Το κλείνω, ντράπηκα ήδη. Κρίνεται σήμερα το εάν θα αξιοποιήσουμε σωστά το αντίτυπο των δικών μας θυσιών. Το κόπι και η κόπη που λέγαμε και νωρίτερα. Αν θέλετε να ακούσετε τις φάρσες που παίξαμε νωρίτερα, πάντα τις βρίσκετε με το τέλος της εκπομπής στο site το επίσημο, το official όπως λέμε, ellinofrenia.net. Εκεί μπορείτε να βρείτε και άλλα πράγματα, βέβαια, απόψεις για τα θέματα, τα τρέχοντα. Σοσιαλιστικές απόψεις δεν θα βρείτε εκεί. Θα τις ακούσετε τώρα εδώ από τον εθνικοσοσιαλιστή αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως. Χρειάζεται μια γενναία πολιτική αποκρατικοποιήσεων. Δεν καταλαβαίνω για τα ποιον τρόπο αποτελεί περιουσία του ελληνικού λαού Ένα κίνητο που επί χρόνια ή επί δεκαετίες παραμένει έρημο και ακανεκμετάλλευτο, γιατί γραφειοκρατίες οι οποίες δεν συναισθάνονται το μέγεθος της ευθύνης τους δεν θέλουν να κινητοποιηθούν γύρω από το αντικείμενο που έπρεπε να είναι το δικό τους. Όπου το κράτος δεν επαρκεί, όπου το κράτος απουσιάζει, όπου το κράτος επέτυχε, πρέπει να αναλάβει, και όταν το επιθυμεί βέβαια έτσι που φτάσαν τα πράγματα, δραστηριότητες, ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι μια σοσιαλιστική προσέγγιση τώρα, γιατί ένα κίνητο παραμένει έρημο και ανεκμετάλλευτο επί χρόνια και φταίει μόνο η γραφειοκρατία. Σε αυτό ή συνειδητά κάποιος προϊστάμενος, παράγοντας, υπουργός, επειδή έχει πάρει μίζα ή επειδή είναι και ανόητος, όλα παίζουν, δεν θέλει ή δεν μπορεί να το αξιοποιήσει. Και επειδή δεν γίνεται αυτό, το δίνουμε σε έναν ιδιώτη για να θησαυρίσει ο ιδιώτης, ενώ χάνει το κράτος. Είναι μια ωραία λογική, η οποία έχει εφαρμοστεί από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα, ότι και καλά δεν τα καταφέρνει το κράτος που αυτοί οι ίδιοι άχρηστοι και οι δοσύλλογοι προσπαθούν να το διαχειριστούν. Ωραίες σκέψεις είναι αυτές όντως, μας γεμίζουν αισιοδοξία, τις θέλαμε να τελειώσουμε αισιόδοξα σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, 17 Νοέμβρη του 2011. Σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος με το κεντρικό μαγκαζίνο και το τρίτο μέρος του λαού μας πηγαίνει μέχρι εκεί. Γεια σας. Αποστολή, ναι. Δεν είσαι πολύ περήφανος. Για τον Λουκά τον Παπαδήμο είμαι. Έτσι. Και για τους φασίστες της κυβέρνησής του, ναι είμαι. Μόνο για τον Λουκά, για τον Άδωνη. Για τον Άδωνη τα κρίζω. Έτσι, έτσι. Δεν προλαβαίνω να είμαι περήφανος, συγκινούμε πρώτα. Έτσι, βέβαια. Καλά, τι λες τώρα. Να σου πω όμως ένα παράπονο, γιατί δεν φωνάζει να ξεσηκωθεί ο κόσμος, ρε παιδιά. Κι άλλο. Κι άλλο. Έχει ξεσηκωθεί αρκετά ο κόσμος. Όντως. Βγήκαμε μια, δύο, τρεις, δεν φτάνει. Καλό. Άσε που αυτό που θέλαμε να καταφέρουμε το καταφέραμε. Πετύχαμε συνένεση. Αυτός δεν ήταν ο στόχος. Πετέχουμε. Πόσο λέει 70% αποδοχή έχει. Και λίγο λένε. Εγώ πιστεύω παραπάνω. Δηλαδή. Τι εγώ στα site διαβάζω άλλα. Αν κρίνω από το πάθος της Τρέμη, εγώ πιστεύω παραπάνω. Γεια σας. Γεια. Ο κύριος Ραγκούσης. Τι θα κάνει τώρα, θα απελευθερώσει τα τάγκ. Μην απελευθερώσει τις Σκοπιές και σου ήρθε ένα γερμανικό εκεί που δεν το περιμένεις. Ναι, ναι. Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Είχα ακούσει μια εκπομπή πιο παλιά για το Μητσοτάκι, ρε παιδί μου. Ότι πήγαινε η μπόμπα μπροστά, πήγαινε πίσω στο τρένο. Ναι, αυτό δεν το χτύπησε, ήταν τυχερός. Ήμουν τυχερός. Ήταν Old Trafford η βόμβα, να ξέρεις. Μια βόμβα έπεσε Old Trafford που λέει γερμανική κατευθείαν κατά πάνω στο μπροστινό βαγόνι. Μια βόμβα στο Ποπίστιο. Μια βόμβα στο δεξί και μια στο αριστερό. Στο δικό μου δεν έπεσε βόμβα. Αυτό το μπ***ο στον πιλότο δεν μπορούμε να τον βρούμε. Έλα φίλε. Έλα. Έχω αδελφό μου, έρχεται από Πακιστάν βάρκα, αλλά τώρα με Άντωνη στο Υπουργείο του είπα να γυρίσει πίσω. Όπου τον δει θα τον βουλιάσει μου είπε. Τη γα***σανε και γλάρισαν, θα χωρισίδες να φύγουν όλοι. Με αυτό το πάρεο τι θα γίνει, ρε, μας έχετε πρίξει να πούμε πάρεος και πάρεος. Πότε τελειώνει αυτός. Θέλω να σε ενημερώσω ότι δεν έχουμε φτάσει ούτε στα μισά. Πω, μας γάμισες. Ξέρεις τι θα βάλεις. Σαν τρελό φορτηγό θα μας βάλεις τώρα. Πότε είναι αυτό. Μην ανησυχείς, έρχεται και το τρελό το φορτηγό. Α, μπράβο, να έρθει για να πάρει το Γιώργο. Όπα, με συγχωρείτε, έρχεται ένα φορτηγό πάνω μας. Τον πήρε. Έφυγε. Είχα ακούσει ένα φορτηγό που πέφτε πάνω του Πάριου, ήταν, δεν ξέρω. Πάριου πρέπει να ήταν. Μήπως τον πήρε, σαν τρελό φορτηγό. Ότι τον πήρε, κάτι τον πήρε. Τον πήρε. Και ο Γιώργος τον πήρε και το φορτηγό τον πήρε. Λοιπόν, Αποστόλη, αυτός ο υπουργός ναυτιλίας αυτός, μάλλον ναυτίας είναι. Mm. Εμένα μόλις τον βλέπω, εμετό μου προκαλεί. Αποστολάκι, ναι. Πέσε του Άδωνη, πριν πέσουν κεφάλια, θα πέσει στον Πειραιά στα νερά μέσα, γι' αυτό να φορεί χειμωνιάτικο μαγιό, πλεκτό. Μην πάθει καμιά ψήξη. Καλά, το πλεκτό μαζεύει, και αν μαζέψει, θα μαζέψει και το τσουτσούνι μέσα. Είναι για τέτοια, καλά. Για να έχουμε δράματα μετά με την Ευγενία να τον έχει να τον κοιτάει με το μισό το μάτι. Έχει λίγο βαρύ το. Πώς λέει, φαρύ το μαγιό, ρε παιδί μου. Όχι, θα μπει να ανέβει τα σέστα του. Έλα αγάπη μου, αγορίνα μου. Είμαι η Δήμητρα. Αυτή τρεις είσαι η Δήμητρα, αλάχη. Δεν είσαι ο Δημήτρης, είσαι η Δήμητρα. Ακούς. Θηλυκό είναι. Πες μου. Ακούς, Αποστόλη μου. Πες μου, Δήμητρα. Αυτή τρεις οι μαλάκες, οι μαλάκες. Θέλω να μας κολογάσουνε. Τι λες, ρε Δήμητρα. Δεν αντέχω άλλο, βρε. Πρέπει να βγούμε έξω να τους γάσουμε εμείς. Βρε, Δήμητρα, συνέλθε. Αυτό θα το έκανε ένας Δημήτρης. Γαμάνε οι Δήμητρες. Ναι, γαμάνε και οι Δήμητρες, γιατί έχουν μήτρες. Α, δύο. Σωστό. Δικιά μου. Ναι, ναι, σωστό. Δεν το πιάσα έτσι. Το κατάλαβες. Τώρα ναι, τώρα εξηγούνται όλα. Δεν μπορώ άλλο, θα αυτοκτονήσω. Ο ένας μαλάκας. μαλάκας τον ευχαριστεί γιατί προσέφερε μεγάλο έργο στην πατρίδα. Ναι, ναι, είχε. Ο άλλος μαλάκας λέει εκεί πέρα ότι αναγκάστηκε να πάει στην κοινή διακυβέρνηση γιατί λέει ο άλλος που προηγήθηκε κατάστασε την πατρίδα. Ναι, καλά τα είπε γι' αυτό. Πού ζούμε, ρε, η Αποστόλη. Σε χώρα που έχουμε υπουργούς του Κρατζαφέρη. Θα σου πω κάτι. Και βγαίνει ο άλλος ο Βορύδης να δικαιολογήσει αυτά που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, λέει του Χατζη Νικολάου. Όλα ξέρει κάτι. Δεν είπε έτσι, λέει ο Κρατζαφέρης. Ο Κρατζαφέρης λέει δεν είπε ότι εμείς καταψηφίζουμε το μνημόνιο. Ή την δεύτερη σύμβαση, την τρίτη μας έχουν μπερδέψει, δεν ξέρουμε πια. Δεν πάνε να γαμψούνε, ρε Αποστόλη. Είμαι 65 χρονών, να στείλουν να μου κράσουν σαν του Καραϊσκάκη τα αυτά μου. Μα τρελάνετε, δεν λέτε έχουμε άλλο. Ναι, καλησπέρα σας, ο Αποστόλη. Καλησπέρα, εγώ. Ο ίδιος. Αυτός. Αυτός, ρε παιδί μου, αυτούς τους στείλουμε και λένε ότι βρέχει, ρε, τι θα γίνει, ρε. Θα τους κατουρίσουμε να κάνουν μπάνιο. Λέω να τους σχέσουμε, γιατί άμα τους πηδήξουμε θα τους κάνουμε χάρη. Εσύ τι λες? Ότι είστε ό,τι πρέπει για μεσημέρι. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη σε όλους. Γιατί αυτή, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση, κάνει έναν πόλεμο. Έναν πόλεμο απέναντι στις ανεξέλεγκτες αγορές, απέναντι στους κερδοσκόπους, έναν πόλεμο απέναντι σε όσα μας πλήγωσαν τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Απέναντι στη λεγόμενη διαπλοκή. Χεστήκαμε, αδέρφια. Εγώ εκείνο που θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι εμείς ζούμε με την αγωνία των ανθρώπων που είναι σε ανεργία. Ήρθε η στιγμή που πρέπει να πούμε πρώτα η Ελλάδα. Μπράβο! Εγώ δεν μπορώ να αφήσω τη χώρα να πάει στην αριστερά.